saboye ya gota koi Urole ya gota koi Angabe sanjaku ya gota koi Urole ya gota koi Popole sakole ya gota koi Urole ya gota koi Ya Allah ya tule ya gota koi Urole ya gota koi Ya malkazi pisa ya gota koi Urole ya gota koi Tule amboni su ya gota koi Urole ya gota koi Yenyuma dorsi sa ya gota koi Dagaba hazadari gibe Dagaba hazadari gibe Insoda hati ya keroko Insoda hati ya keroko Itale liosi gabe nere ya gotako Urole ya gotako Urole nere ya gotako Dagaba hazadari gibe Dagaba hazadari gibe Insoda hati ya keroko Insoda hati ya keroko Itamu uflayo nukame nere ya gotako Amboko amboko Amboga fatihi ya gota koi Urole ya gota koi Jalduko gindoko ya gota koi Urole ya gota koi Gindoga fagiti ya gota koi Urole ya gota koi Kelamdari mancha ya gota koi Urole ya gota koi Gafalola falma ya gota koi Urole ya gota koi Joleli tadisu ya gota koi Urole ya gota koi Enyambashi falma ya gota koi Urole Dagabang hazadari gulja Dagabang hazadari gulja Insodang hati ya keroko Insodang hati ya keroko Durade ngebendandi gulja Nare ya gotako Urole ngere ya gotako Urole ngere ya gotako Dagabang hazadari gulja Dagabang hazadari gulja Insodang hati ya keroko Insodang hati ya keroko Durade ngebendandi gulja Nare ya gotako Rigashole, rigashole, dilolte re lolte la rigashole, rigashole, dolte dura rarke la rigashole, rigashole, bilashi bodi te la rigashole, rigashole, agansa kolok te la rigashole, rigashole, sirano le la mi kona ture mal, ala mi la rigashole, rigashole, sirano le la mi kona. Alesa galgalara rigashole rigashole ya galgale situla rigashole rigashole malo ya kero kola rigashole rigashole anujira jette la rigashole rigashole unjajabe situla rigashole rigashole sirano le la mi kona ture mal bala mi la rigashole rigashole Dal tumanugi, tumanugi, kalle sakal galal tumanugi, tumanugi, ya galgalle situlal tumanugi, tumanugi, anujira jetteral tumanugi, tumanugi, unjajabe situlal tumanugi, tumanugi, ukugugi ashimala kosi nabda, bala milal tumanugi, tumanugi, ukugugi ashimala kosi nabda. Kufin kavasu, alada kufin kavasu. Amanang afudira wa mumbure ya gota ko, urole ere ya gota ko. Agadang kufin kavasu, agadang kufin kavasu. Amanang afu.